ողջույն հայրենակիցներ։ Այսօր մարտի 12-ն է, օրը 2:07-ի։ Տարաբնույթ սյուժեներով եւ հաղորդումներով ձեզ է ներկայանում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում այս տարվա ապրիլին Արցախում նախատեսում են առաջին անգամ ծանրամարտի բաց առաջնություն կազմակերպել։ Վան Նովիկովի հետ զրույցում տեղեկացրել է Արցախի ծանրամարտի ասոցիացիայի նախագահ Արթուր Շիրինյանը։ Մշակութային լուրեր ներկայացնում է մեր աշխատակից Մարգարիտա Ղուշունցը։ Հետաքրքիր տեղեկություններ Խճանկարեջում։ Ֆրանսահայ հոդվածագիր գրող Ժիրար Գերգերյանի նախաձեռնությամբ անցած ամառ Ստեփանակերտում բացվեց Արմատներ երիտասարդական կենսակենտրոնը։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Ստեփանակերտի Եղիշե Չարենցի անվան համար 7 դպրոցում վերանորոգումից հետո գործում է ծանրամարտի ժամանակակից պայմաններին համապատասխանող մարզադահլիճ։ Մարզադահլիճի վերանորոգումն ու կահավորումը կյանքի է կոչվել կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության և անհատ բարերարների աջակցությամբ։ Արցախի ծանրամարտի ասոցիացիայի նախագահ Արթուր Շիրինյանի հաղորդմամբ Շուշիում և Ստեփանակերտում գործող ծանրամարտի պարապմունքներին ներկայումս մասնակցում են 7-ից 18 տարեկան խմբերի 20 մարզիկներ։ Անդրադառնալով առաջիկա ծրագրերին Արթուր Շիրինյանը տեղեկացրել է, որ այս տարվա ապրիլին Արցախում նախատեսում են առաջին անգամ ծանրամարտի բաց առաջնություն կազմակերպել, որին կմասնակցեն նաև Երևանից հրավիրված մարզիկներ։ Ծանրամարտի ասոցիացիայի նախագահ օլիմպիական այս մարզաձևի զարգացման մեծ հեռանկարներ է տեսնում Արցախում։ Շնորհիվ երկար աշխատանքի փնտրտուքների հաշվին դիմելով սպորտ վարչության ղեկավարությանը համատեղ աշխատանքի արդյունքում տրամադրվեց այս մարզադպրոցը, որը վերանորոգման կարիք ուներ, վերանորոգեցինք, ստացվեց։ Հովանավորները հիմնականում մեծ մասի վրա վերցրել էր մեր ասոցիացիան, SBS ընկերության շնորհակալ եւ անաձեռնարկատեր Արմեն Բալայանը։ Խումբը գործում էր ամբողջական 3, այլեր ասել 4, երկարատև դաթարից հետո երեխեքը քչացել են մարզումների ոչ լիարժեք պայմաններ ունենալու համար։ Այս պահին հուսով ենք, որ կվերականգնենք։ Շուշիում ունենք գործող խմբը, ճիշտ այնտեղ պայմանները լրիվ չի բավարարում ծանրամարտին։ Ժամանակ առ ժամանակ հետո դրա հարցերը կլուծենք, իսկ այս պահին ամբողջական խումբ ունենք Շուշիում եւ Ստեփանակերտում։ Տարվա պլանով ունենք 5 մրցաշար, ունենք Հայաստանի Հանրապետության մրցաշարներ, ուղղակի երեխեքը որ պատրաստ չեն եղել, նպատակը հարմար ա եղել չմասնակցել։ Այս պահին պլանավորում ենք ամսուկես հետո անցկացնենք Արցախում առաջին բաց առաջնությունը, գրավիրվեն Հայաստանից, Հայաստանի մարզերից, Երևան քաղաքից եւ հետո մենք կմասնակցենք արդեն Հայաստանի մրցաշարին, թե մարզային, թե հանրապետական արդեն ուշադրություն ասած։ Ծրագիր ունենք առաջնահերթին ու ամենակարևորը, որ Շուշի քաղաքում պետք է ունենանք, շրջվարչակազմի եւ քաղաքապետի աջակցությամբ տրամադրվելա տարածքը, կվերանորոգենք երեւի 3-4 ամսից կվերջացնենք։ Հաջորդ քայլը Շուշից հետո կլինի Ասկերան քաղաքը։ Ինքը օլիմպիական մարզաձևը ծանրամարտը։ Ունենք երեխաներ, որ արդյուն կտան։ Ունենք այս պայն ծառայում են, որ իրանք հաստատ արդեն եթե մարզումները չընդհատվեին, իրանք այս պայն հաստատ Հայաստանի Հանրապետության հավաքական անդամ կլինեին։ Մարզիչ Արթուր Նահապետյանի խոսքով նոր մարզադահլիճը հագեցած է արդյունավետ մարզումներ անցկացնելու պայմաններով ու միջոցներով, չնայած մարզագույքի որոշակի պակաս դեռևս զգացվում է։ Արցախում արդեն իսկ կան մարզիկներ, ովքեր ծանրամարտի առաջնություններում մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել։ Պայմանները համապատասխանում են ծանրամարտի զարգացման համար։ Մարզագույքը ունենք պակաս բաներ, հետագայում հույսեր ունենք, որ կլրացի այդ պակասը։ Կապային ունենք Հայաստանում մարզային առաջնություն տեղեր գրաված մարզիկներ՝ Դավիթը, Ալեքսը, Աբրահամյան, Կարենը, Հայրապետյան, Հայաստանի մարզային արդյունքներում առաջի, երկրորդ, երրորդ տեղեր գրաված մարզիկ։ Հիմնական նախապայմանները դալիճի առկայությունները, որը արդեն ստացանք։ Ծանրամարտիկ Կարեն Հայրապետյանը, ով 1 տարի է ինչ հաճախում է մարզումների, արդեն հասցրել է մասնակցել Երևանում անցկացված առաջնությանը, երկրորդ պատվավոր տեղով ու արծաթե մեդալով վերադառնալով այնտեղից։ Նրա խոսքով մարզադահլիճը նորանոր հաջողությունների գրավականն է։ Մի տարի է, որ զբաղվում է ծանրամարտով, անցած զալերում պարապել է մի տարի, պայմանները ես շատ լավ է եւ մենք մազիկներից հնարավորություն կստանանք գնալու։ Հաճելի է, որ մեզ տրամադրել են այսպիսի մարզասրահ, մեծ եւ հարմարավետ, որպեսզի բարելավեն մեր պարապմունքները եւ մենք մազիկները շատ լավ եւ հավեսով կպարապենք, որպեսզի լավ արդյունքներ հասնենք։ Ուլի վերջին երկու հաստատում եմ մրցույթների Հայաստանում պատրաստում եմ մրցույթների։ Անցած տարի ապրիլին էլի Վանաձոր քաղաքում եղել են մրցումներ եւ ահագին արդյունքների հասանք, բոլորս էլ հաղթանակած վերադարձանք Ղարաբաղ։ Նշենք, որ Արցախում շուրջ 2 տարի է, ինչ ծանրամարտի մարզումներ են անցկացվում։ համար սիրո աղբյուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, դու ինձ համար երազմակուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, չերվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրել, որպես կյանքիս չկրավ երաս, արեգակին պետք է հերվից նաև, կայրի եթե շատ մոտենաս, հերվից ես կեզ գոնե տեսնեմ սիրել, որպես կյանքիս չկրավ երաս, արեգակին պետք էրբից նաև, կայրի եթե շատ մոտենաս, ուրախ մնաս, եվ միշտ եղիր պայցարուջիչ, ամբողջ մի կյանք սիրով կտար, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, չերվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրել, որպես կյանքիս չկնաղ արեգակին պետք է հերվից նաև, կայրի եթե շատ մոտենաս, հերվից ես կեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ, որպես կյանքիս չկնաղ երաս, արեգակին պետք է հերվից նաև, կայրի եթե շատ մոտենաս, կայրի եթե շատ մոտենաս, կայրի եթե շատ մոտենաս. Տեղական ժամանակով 15:30 այժմ լսեք մշակութային լուրեր, ձայնասրահում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Ամերիկյան Stars կաբելային վճարովի հեռուստաալիքը, որն ունի ավելի քան 20 միլիոն բաժանորդ, հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցի նախորդին ապրիլի 23-ին կցուցադրի 20-րդ դարի ամենասարսափելի ոճրագործություններից մեկի մասին ոչնչացնելու մտադրություն վավերագրական ֆիլմը։ Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանության մասին ֆիլմի ռեժիսորն ամերիկացի Ջո Բերլինգերն է։ Ավելի վաղ հայոց ցեղասպանության մասին ֆիլմը լավագույնն էր ճանաչվել Լոս Անջելեսի 2016 թվականի կինոմրցանակաբաշխության փաստավավերագրական ֆիլմերի անվանակարգում։ Ֆիլմը, որի պրոդյուսերական կազմում ընդգրկված են Բերլինգերը, Էրիկ Էսրայելյանը և Չիպ Ռոզենբլումը, պատկերում է Թուրքիայի կառավարության կողմից մեկ դար շարունակվող ժխտողականության արշավները։ Ֆիլմում նկարահանվել են Ատոմ Էգոյանը, Քրիստիան Բեյլը, Մայք Մեդավոյը, Էրիկ Պողոսյանը, Սերժ Թանկյանը, Անժելա Սարաֆյանը, Շորե Աղդաշլուն և Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը։ Ամերիկյան արտադրության Սև Հովազ ֆիլմը համաշխարհային կինովարձույթում գտնվելու մոտ 4 շաբաթվա ընթացքում հավաքել է 1 միլիարդ դոլար։ Marvel Comics-ի ֆիլմը 24 օրում ամերիկյան կինովարձույթում հավաքել է 530.8 միլիոն, իսկ օտարերկրյա կինովարձույթում ավելի քան 442 միլիոն դոլար։ Նման ցուցանիշներ արձանագրելով Սև Հովազը հավակնում է դառնալ Հյուսիսային Ամերիկայի ամենապահանջված կոմիքսային ֆիլմը։ Հայտնի է, որ ռեժիսոր Ռայան Ռայան Քուլգերի ֆիլմում նկարահանվել է Լյուպիտա Նիոնգոն, Անժելա Բասեթը, Ֆորեստ Ուիթաքերը։ Ըստ ֆիլմի սյուժեի 100-ամյակներ առաջ 5 աֆրիկյան ցեղեր կռվում էին երկնաքարի համար, որը պարունակում էր վիբրանիում։ Կռվողներից մեկը կուլ է տվել սրտաձև խոտ եւ արդյունքում ստացել գերմարտկային կարողություններ։ Նա դարձել է առաջին սև հովազը եւ միաձուլել բոլոր այդ ցեղերը։ Ամերիկացի դերասան Մարկ Հեմիլը, ով հայտնի է աստղային պատերազմներ կինոսասագայում Ջեդայ Լյուկ Սքայուոքերի դերում, աստղի արժանացել հոլիվուդյան փառքի ծառուղում։ 66-ամյա Հեմիլի հետ հանդիսավոր արարողությանն են եկել նրա գործընկերները կինոսասագայում Հան Սոլոյի դերակատար Հարիսոն Ֆորդը եւ ռեժիսոր Ջորջ Լուկասը։ Ընդհանուր առմամբ հանդիսավոր արարողությանը ներկա է գտնվել 2500 հանդիսատես։ Հարիսոն Ֆորդն ափսոսանք է հայտնել, որ այդ օրն արքայադուստը Լեայի դերակատարը Քերի Ֆիշերը իրենց կողքին չէր։ Այսօրվա մասին մտածելիս շատ եմ ափսոսում, որ մեր երկյակի անդամներից մեկը մեզ հետ չէ, սակայն ես զգում եմ նրա ներկայությունը, ասել է Ֆորդը։ Հիշեցնենք, որ Քերի Ֆիշերը մահացել է 2016 թվականի դեկտեմբերին 60 տարեկանում։ Գերմանացի հայտնի գրող 20-րդ դարի ամենաընթերցված գրողներից Էրիխ Մարիա Ռեմարկի հաղթական կամարը վեպը թարգմանվել է հայերեն։ Edith Print հրատարակչության նախաձեռնությամբ գիրքն այսօր ներկայացվեց ընթերցողներին։ Առանձնահատուկ է այն, որ գիրքն առաջին անգամ հայերեն է թարգմանվել գերմաներեն բնագրից։ Վեպի գերմաներեն բնագիրն առանձնանում է դարձվածային համակարգի բազմազանությամբ եւ խիստ հարուստ բառապաշարով, իսկ հայերենն այնքան հզոր լեզու է, որ կարողանում է լիարժեք մատուցել բնագրի նյութը, ասաց գրքի թարգմանիչ Վանուհի Բաղմանյանը։ Գրքի հերոսը գերմանացի բժիշկ է եւ Փարիզում ապրող գաղթական Ռավիկն է, որին օրենքով արգելված է վիրաբուժությամբ զբաղվել։ Նա 2 տարի բուժում է քաղաքի ամենահեղինակավոր քաղաքացիներին չնչին գումարների դիմաց։ Ռավիկին հետապնդում են նացիստները, թվում է թե նա անգամ անձնական կյանք կառուցելու հույս չունի, սակայն ճակատագիրը զարմանալի շրջադարձ է նախապատրաստում նրա համար։ Գրքի սյուժեի հիմքում երկրորդ աշխարհամարտի նախորդ ժամանակահատվածն է, թվում է թե տրամադրությունն անկումային է, բայց Ռեմարկը կարողանում է մարդու մեջ լույսը, դրականը գտնել։ Վեպը սկզբից մինչև վերջ աչքի է ընկնում այդ ջերմ ու բարի տրամադրությամբ, նկատում է Վանուհի Բաղմանյանը։ Հիշեցնենք, որ վերջերս Վանուհի Բաղմանյանը հայերեն է թարգմանել նաև Ռեմարկի 3 ընկեր վեպը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Sisters Moshuvan, the holy land of the Ark, oh Hayastan. For centuries we have tried to keep our peace and our pride. Our faith has kept us go on through the hardest times. Ov kanatsa veyelek, ov artunen tzit hambek, tuimanan yegelek me. Yegelen kanku kalinek, ute dushmar pahelinek, yerkovu navagov piti. Կնդիրներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի մարտի 12-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր է։ Բացում ենք մեր հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Ամուսնու տերը երեխայի դաստիարակության մեջ։ Ապագա մայրիկների ու փոքրիկի միջև կապը ձևավորվում է դեռևս մինչ ծննդյան շրջանում։ Մայրերը չափազանց լուրջ են վերաբերվում ծննդյան ընթացքին, մինչդեռ տղամարդիկ լուրջ հետաքրքրություն չեն զգում փոքրիկների հանդեպ մինչև 3 տարեկանը։ Տղամարդուն հետաքրքիր է երեխային դաստիարակել, այլ ոչ թե աճեցնել։ Տղամարդկանց համար ձանձրալի է ուղակի ժամանակ տրամադրել երեխաներին։ Նրանց ավելի հետաքրքիր է ուսուցչի և օրինակելի կերպարի դերը։ Սա բարդ ժամանակահատված է զույգի կյանքում, և այս ընթացքում կնոջ խորհուրդ է տրվում զերծ մնալ ակնարկներից ու դիտողություններից, այլապես կնոջն արթայնությունն էլ ավելի կհեռացնի տղամարդուն փոքրիկից։ Իսկ եթե խելացի կինը նրբորեն ընդգծի, որ ամուսինը ոչ այնքան հաճախ է երեխայով զբաղվում, որքան ինքը, և շեշտի ամուսնու որոշ առավելություններ դաստիարակության գործընթացում, ամուսինն ավելի պատրաստակամությամբ կլծվի այդ գործին։ Հոգեբանները հաճախ մի հետաքրքիր օրինաչափություն են նկատում։ Եթե ամուսինը չի ցանկանում մասնակցել երեխայի դաստիարակության գործընթացին, ապա պատճառը ոչ թե փոքրիկի, այլ կնոջ հետ հարաբերություններն են։ Այստեղ ընդգծվում է կնոջ դերը ընտանիքում, հատկապես ամուսնու համար։ Հաջորդ պատճառը, որը բարդացնում է ամուսին կին փոխհարաբերությունները, կնոջ հղիությունն է։ Հենց որ կինը հղիանում է, ողջ ուշադրությունը կենտրոնանում է նրա ու ապագա երեխայի վրա, ամուսինը երկրորդ պլան է մտնում։ Երեխայի ծնունդից հետո հարաբերություններն ավելի են բարդանում, նվազում է հարգանքը, տղամարդը դադարում է լինել տանտերը, այդ դերը հանձնվում է երեխային։ Այս ամենին գումարվում է պարբերական քննադատությունները ամուսնու հասցեին, կապված երեխայի դաստիարակության հետ։ Իհարկե, լուրջ և ուժեղ ամուսինը թույլ չի տա իր հանդեպ նման վերաբերմունք, սակայն նման տղամարդիկ քիչ են։ Այդ պատճառով, որքան էլ դժվար լինի, միևնույն է, կինը պետք է երեխայի խնամքը համատեղի ամուսնու խնամքի հետ։ Երեխան խաղում է այն ժամանակ, երբ իրեն հետաքրքիր է։ Տղամարդիկ նույնպես հոգու խորքում երեխաներ են, և կնոջ դերերից մեկն էլ տղամարդու համար երեխայի դաստիարակության գործընթացը հետաքրքիր դարձնելն է։ Սովորաբար տղամարդիկ ավելի հակված են ակտիվ մասնակցություն ունենալ տղա երեխաների դաստիարակության մեջ, քան աղջիկների, իսկ տղա երեխաների և հայրերի համար գոյություն ունեն բազմաթիվ ընդհանրություններ, սկսած խաղերից վերջացրած ձկնորսությունը, սպորտը։ Իսկ եթե երեխան դեռ փոքր է, կենցաղային խնդիրները դեռ արդիական են, կինը կարող է խրախուսել ամուսնուն, գծել ապագա փոխհարաբերությունների սցենարը։ Պատկերացնում ես, ինչպես տղայի հետ միասին կգնա գնդակ գնելու, ինչպես նրան կսովորեցնես ինքնապաշտպանության հնարքները, միասին կընտրեք սիրելի մուլտֆիլմերը։ Նման ռազմավարությունը կթուլացնի առկա լարվածությունը և կհիշեցնի, որ բոլոր խնդիրներն անցողիկ են, պարզապես պետք է ըմբռնումով անցնել դժվար անցումային փուլի միջոցով։ Այն, որ քեզ թվում ամեն ինչ տեսել ես, ամեն ինչ զգացել ես, բայց մեկ էլ հայտնվում աննա, ու ամբողջ մարմնովդ, ողնաշարիցդ միջև կանգոս կր, զգում ես միայն պիսի տաքություն, որ հասկանում ես ինքնը, բայց վախենում ես, որ նա քեզ կկործանի։ Իմ սրտում, իմ գլխում ծորտացու, դու հերոյ ես անքուն, լուր ծամում եմ հուշեր, մտքեր ու փշեր, ինձ քո մասին եմ պատմում, չեմ կարող, չեմ ուզում քեզ մոռանալ, խարանել են հոգիս քո աչքերն ու նայվածքը, քո նուրբ քայլվածքը, քեզ խորդաճել են կյանքիս, չենք տվել ոչ մի խոստում, կանցնի ամառն ու ես էլ թաքուն տարապում, լուր հավատում, սերն իմ քամուն են պատմում, սիրտս կես սիրում, ամիտքս խանգարում, այն շանն է, հոգիս կարոտում, ախելքս նախատում, ոնց անն է, հերանամ թե սիրեմ, մորանամ թե գրկեմ, երանի կարողանայի էլ ուշում է, սիրտս կես սիրում, ամիտքս խանգարում, այն շանն է, հոգիս կարոտում, ախելքս նախատում, ոնց անն է, հերանամ թե սիրեմ, մորանամ Սե չես ուզում ձայնս լսել ու խոսել, ձերքս բռնել, չես ուզում էլ խառնված կեզ նայեմ, դու իմ խենդ, դու իմ խոր, իմ ամենա, մեկ օրում ինձ փոխել ու ինձ թողել ես մենակ, իմ տարօրինակ, առանց քեզ կյանքս դարձել է դատակ, չենք տվել ոչ մի խոստում, կանցնի ամառն ու կգա ցուրտաշուն, ես էլ թաքուն տարապում, լուր հավատում, սերն իմ քամուն են պատմում, սիրտս քեզ սիրում, ամիտքս խանգարում, այն շանն է, հոգիս կարոտում, ախելքս նախատում, ոնց անն է, հերանամ թե սիրեմ, մոռանամ թե գրկեմ, երանի կարողանայի էլ ուշում է, սիրտս քեզ սիրում, ամիտքս խանգարում, այն… Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:45 րոպե։ Ֆրանսահայ հոդվածագիր գրող Ժիրայ Գերգերյանի նախաձեռնությամբ անցած ամառ Ստեփանակերտում բացվեց Արմատներ երիտասարդական կենսակենտրոնը։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Ֆրանսահայ Ժիրայ Գերգերյանը մասնագիտությամբ փաստաբան է եւ մինչեւ 2014 թվականը ղեկավարել է մի շարք արտասահմանյան ընկերություններ։ Հանգստի անցնելուց հետո նա սկսեց հոդվածներ ու գիր գրել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի իրավական ասպեկտների մասին։ Ծանոթանալով Հայաստանի եւ Արցախի այսօրվա խնդիրներին, նա որոշեց որդու Գրեգի հետ ինչ որ ծրագիր իրականացնել։ Ուսումնասիրելով տեղի շուկան, Ժիրայը հասկացավ, որ Ստեփանակերտին պակասում է մոդեռն մի կենտրոն, որը կդառնար երիտասարդների հավաքատեղի։ Այսպես անցած ամառ բացվեց Արմատներ կենսակենտրոնը, իր մեջ ներառելով եվրոպական ճաշացանկով սրճարան, մշակութային սրահ ու տեղական ձեռքի աշխատանքների վերնիսաժ։ Ես փաստաբան եմ, եւ ամեն յանքս փաստաբան աշխատած եմ։ Լիբանանը 1981-ին ցկեցի, եւ անգեվերջ ամեն ուսմունքս համասարանները Եվրոպա եւ Ֆրանսիա հրած եմ։ Եվ երեք տարբեր ուսմունք կրած եմ, ֆսիքոլոգի կրած եմ, մաստեր ունեմ, սիանս պոլիտիկ, ֆրանսա գսեն մենց դե բրոց է, համասարան չէ, համասարանին ավելի բարձր է, և լիգալ մետերս, անոնք և որերի ամերիկյան կորպորեշներում մեջ պտա։ Եվ 1975-ին, մինչև 2014, մենց կոմպանիներում պրեզիդաններ եղած են, եվրոպական կոմպանիներում և ամերիկյան կոմպանիներում։ Նույն ադենը հայկական հարցերով զբաղված է, առավոտ օրվա մեջ գործի, հիշերը հայկական հարցերով է։ Երբ որ հայկական հարցերով զբաղվեի, եվրոպացի հայու պես զբաղվեի, բավական կորձրինք մեր գազբանգերությունները, եվրոպական ռեզոլյուսիոնը անցուցինք, ռապորը, որ ռեզոլյուսիոնը ընդունվի, ես կրած եմ, եւ բավական ինչ որ պարլամանտի մեջ կամ պրեզիդանտին հետ ամեն գործերը կրած եմ։ Արդասահմանի հայությունը մենք պրոբլեմ ունենք հիմա, սկիզբը չունեին, որտեղ Հայաստան չի գար, անկախություն չի գար, եւ շատ հերոին գնային։ Երբ որ անկախություն եղավ, դարբերությունը կամաց-կամաց սկսվեցավ։ Սկիզբը ամեն մարդ ուրախ էր, որ Հայաստան կա, ժամանակ անցնեն եւ ուշապատ անցնեն, իդ կվերթանային իրենց կյանքին, և իրենց կյանքը հաջելի և լավ կյանք է։ Եվրոպա։ Բավական փող ունին, դուն ունին, շրջանակ ունին եւ իրենց պրոֆեսիոնալ ակտիվիտիներ ունին։ Ադեմ եղավ, որ հայկական հարցերուն մասին, ժենոսիդին մասին գաբեին գոր, եւ որ նույն ադենը անկախություն գա եւ Հայաստանի խնդիրները գա։ Եվ ժենոսիդեն անցնելը դեպի Հայաստանի խնդիրներուն դժվարություն մագա, որտեղ աչքերը որ գնային Հայաստանի հարցերուն, եվրոպական աչքերով գնային։ Եվրոպական աչքերը երբ որ Հայաստան նային, հայը լա կամ ֆրանսացի լա, առաջին գեդերը որ կնշմարեն, ասոնք չեն հասկնար, ասոնք չեն սորված, յուրինը իրենց կորրուպցիոն կամ թե ուրիշ բան, դժվարություն ունին, յանտրամ գուզեն, եւ գաբը որ պիտի ստեղծվի, դժվարով կստեղծվի, որտեղ դարբերությունը շատ մեծ կերևի։ Եվ 15 օր 10 օր անցնիլը չի պատահ։ Ուրեմն միջոց պետք է գտնաս, որ դարբեր աչքերով նայես։ Եվ նույն ադենը կանիմ դարի վերջ սկսա իմ քիքերս գրել, նշվարեցի, որ խնդիրները որ հասկնաս, պետք է հայաստանցիներուն հետ խոսես, որ իրենց խնդիրները իրենց լեզվով բացադրեն։ Անադենը սկսա, որ Հայաստան երտալ ավելի երկար օրեր, 3 շաբաթ, 1 ամիս։ Նույն ադենը երեխաները գերտային գուկային գոր ամարներ կանցնեին գոր, շփումը ուժեցավ։ Եվ որ Արցախի քնթին ասա, անադեն 1 գետ ավելի վերել, հա, իսկ չէ, անադեն ավելի ժամանակ պիտի անցնեմ եւ բացադրությունը հարցին դեղացիները պիտի բացադրեն։ Անգե սկսավ գաբը ուժենալ։ Աս քայլը արդասամանի հայությունը ծյուրին չարն չեն գնալ։ Գամնո վախտան կամ հերու գերեվի իրենց, կամ չեն հասկնար լեզուի խնդիր գա, կամ չեն ուզեր։ Եթե դարբերությունը մոդենանա, բզդիկնանա, այլ իրենց եվրոպական տեսակ դյանքը կփոխվի։ Երբ որ քիրքը կրվեցավ, անադեն յանային հետ, արտագին հետ, ուշ մարդիկին խոսեի, որ մեկ կայլ ավելի բզնենք, ինչ է պրոբլեմը ոստե, որ ինչ տեսակ պրոբլեմ կա։ Եվ ԱՄՆ-ը նշմարեցի, որ 1840-ին, 50-ին, երբ որ ռուսերը հայություն բերին Արցախ, երբ որ Ստալինը եկավ, նա 140 էր, այսօր 150 է։ Ուր է դարբերությունը, ուր կացին նացածը, ուր են ընտանիքները, որ 5, 7, 6, 4 երեխա գնեն, այսօր մենք էս միլիոն եկել Արցախի մեջ։ Մնացածը ուր են, մնացածը ծուրս կելա։ Գործի աբակա չի գա կամ մոդեռնիզմ կփնտրեն, դարբերությունը կփնտրեն։ Սի որ ուրեմն երկու տեսակ խնդրեմ գա ոստեղ։ Մեկ խնդրեմ անկորզությունն է, մյուս խնդրեմ մոդեռնիզմն է։ Կոնսեպտը որոշեցինք, որ մոդեռնիզմը խոսբերել եւ գործ սպանան, որ կորց դրվի, կոնսեպտը արմատներուն, անոր չուրջը, constructed, որանանք որոշում է արի գրեգին հետ, գրեգը սի, եթե կավե կիրեսնել, եվրոպական կավեմ է միտպանաս, ռուսական կավե չի միտպանաս, հայկական կավե չի միտպանաս, եվրոպական գերագուրները միտցնես, որ երիտասարդությունը աչքերը ծուրսը չնայի, մոդեռնիզմը ծուրսը չի տեսնա եւ չի փնտրի։ Երկրորդ, համակարգը պետք է ստեղծես, որ կոմերցիալ ակտիվիտեն ուրիշ ակտիվիտեներուն օգտակարը լա։ Նույն ադենը որ կոնսեպտը գրեին կոր թղթի վրա, սի սճարանի ակտիվիտեն չի բավեր, պետք է կուլտուրալ ակտիվիտեն դրվի։ Ինչու՞, որովհետեւ ամե երիտասարդությունը Փարիզ, որ ես ամուսած եմ 30 տարեկան, ծուրս կել այն սճարաներուն, ես ժանրանում ներքևը դեղեր գլային, որ ջազ գլա, կամ խոսակցությունի դեղեր է։ Ան ամբիանսը գրեգսի Իգոր Ստեփանակերտ ծնենք, եւ նայենք եթե մյուզիսիաններ կան, կամ որ մյուզիկ կնեն, կամ որ գնուգարեն, մեկը պիտի պտնենք, որ ամեն ամիս, ամեն երկու ամիս նկարիչը նկարները ծծնի։ Վաճառվի չի գավաճառվի, խնդրեմը չէ։ Պետք է կոնե դեսնուվի մյուզիսիաններ կան, փորձ կնեն գոր, կամ փորձի դեղ չունին, եթե փորձ կնան ունեն, երկեւի իշտան ուզածին գնեն եւ փորձակներ։ Եթե կոնֆերանս է լա, կոնֆերանսա։ Երրորդ գեդը կոմերցիալ ակտիվիտեն ավելորդ կորս ստեղծի, կորձարանը, ցերքի կորցի պրոդուկտներն են։ Այն դժվար մասը երրորդն է։ Առաջին երկրորդ մասն է դժվարը։ Իան երրորդը ինչ-մի ավելորդ դժվար է, որտեղ դիզայների կրեատիվիտեի մարտիկ չի։ Դիգինիս հետ երբ որ գնացնենք, վիզիտ կնենք ոստեղ, ցենգուր գա ցերքի կորց, գամ մարտիկ չեն գիրել, գամ բզիկ խանութ մգեցցնեին, բզիկ խանութ Հայաստանի կորձեր են, սի ոստեղի կորձեր ուրեն չեն գնալ պատասխանել, դամա չեն գիրել, դամա չի գա։ Ուրեմն արտագին հետսի պետք է ցերքի կորձը փորձենք ստեղծել եւ կորցա։ Ցերքի կորձը գավի կորձն է եւ կրոշեն է։ Անոր մասին գսպավին կոր հիմա, որ գիտանք ինչպես գավի կորձը եվրոպական եւ ամերիկյան ճաշակով եւ քիչ հայկական մոտիվով են լավ։ Կամաց կամաց հեռացել է իմ աչքի քունը սիրտս մոլոր կարոտել է մեր գյուղի տունը մեկ ուրիշ տեկել իմ տանը տիրել է արդեն իմ ձերքի տան կասարիցը վերքն է հավաքել ջան Հայաստան ջան իմ օքի ջան կարոտել եմ քո տակ օրերուն ջան Հապաստան ջան ինձ քեզնից տարան մնացել եմ օտարափերում Կամաց, կամաց հերանում է հուշերիս բունը, ու հոգուստես տիրանում է ոտարի տունը, պախենում եմ քո կարոտի շատի մանա, սիրտս կանի քեզ տեսնելու, Հույսս մարի ճան, Հայաստան ճան, իմ օքի ճան, կարոտել եմ քո ծուրտորերուն ճան, Հապաստան ճան, ինձ քեզնից տարան, մնացել եմ օտարափերում Հուգն է եթերում օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ջորջ Բերգրին, բրիտանացի փիլիսոփա, սուբյեկտիվ իդեալիզմի ներկայացուցիչ, ժամանակակից ռեալիզմի հիմնադիր։ Վլադիմիր Վերնացկին, ռուս-ուկրաինացի գիտնական, երկրաքիմիայի, կենսաերկրաքիմիայի հիմնադիր։ Լեո Էսակին, ճապոնացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում։ Վլադիմիր Մսրյանը, հայ ճանաչված դերասան, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ։ Գրիգորի Գորինը, ռուս գրող դրամատուրգ։ Լայզա Մինելին, ամերիկացի դերասանուհի, երգչուհի։ Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.